Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko, ta sama melodia. Tak to się kręci. Pobudka, marsz, to robót. Akordy nad godziny bez ZUS-u. Bez wolnych sobót, zamknięty obwód. W różnym wieku chłopów opór. Budowlanka, obóz robokopów. Połowa bezrokowań na dachach zabudowań. Chcę coś zaplanować, chcę coś wyprostować. Zobacz, rusztowań szczytu. Nie widać drogi do profitu bez sprytu. Nie widać rent, nie widać emerytur. Na tym rysunku zero szacunku, zero ubezpieczeń. Wypłaty cięte jak skrecze, jak głowy ścięte miecze. Anorektyczna kieszeń, stos wyrzeczeń. Bez urlopów i wycieczek. Ospali, praca nie pozwala pospać. Eliminowani, los nierówno rozdał. Niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęci, ich szansa tonie. Stworzeni, żeby żyć w ogonie. Gryząc kromkę chleba gdzieś w wagonie, popadając w wagonie. Pogoda dla bogaczy nie jest po ich stronie. Ale nie wszyscy, nie każdy tutaj wyscy. Chociaż każda statystyka nie wystarcza na żywot zajebisty. Bywa chłodno, zmarzną dłonie, ale nie za marznie godność. Gdy zbudzi nas dźwięk potłuczonego szkła, gdy przejdą fosę i dorwą się do bram, mamy coś, czego nie zabiorą nam. Gdy wzrok przesłoni gęsta mgła, mamy swoje skarby, mamy coś, czego nie zabiorą nam. Zmęczonym autem polską szosę, a w głowie bitwa. Rzeczywistość nie jest aksamitna gonitwa. Żeby tu wytrwać, odsuniesz od pyska dzieci. Potomkowie ludzi bez nazwiska, bez pozycji, skryci. Gdy się nie ma czym poszczycić, młody dostaje psychiczny wycisk. Od koleżków, którzy mają dzianych rodziców, co się starają o to, jak ich mieście postrzegają. Zaraz się wyższą, wywyższą przez dorobek. Ojciec nosi sztywno kargi, uniesioną głowę i twarz kamienną i szyderczy uśmiech. Świni przy korycie od niego nie odróżnię. I bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy na mszy wymienia się sponsorów i dobroczyj, i złodziej. Co od poniedziałku przeczą swej idei. Hej, robactwo robi na twej glebie. Znają ciebie ludzie, tylko to łączy mnie i ciebie. Ale miej świadomość, dla nich jesteś nikim. Sprawiedliwość dorwie cię jak wiking. Weź od córki tę płytę, posłuchaj tej muzyki. Kiedy ci wlecam po długi, panowie z ciemnej bryki wszystko wezmą. My mamy coś, co zostanie na pewno. Skarby, których nie dosięgną. To są skarby, których nie dosięgną. Skarby, których nie dosięgną. Potłuczonego szkła, gdy przejdą fosę i dorwą się do bram, mamy coś, czego nie zabiorą nam. Gdy wzrok przesłoni gęsta mgła, mamy swoje skarby, mamy coś, czego nie zabiorą nam. Gdy zbudzi nas dźwięk potłuczonego szkła, gdy przejdą fosę i dorwą się do bram, mamy coś, czego nie zabiorą nam. Gdy wzrok przesłoni gęsta mgła, mamy swoje skarby, mamy coś, czego nie zabiorą nam.